na moja, hii ni moja katika vikao vyake. Tupo katika babu aljudi wa fi'li al-ma'rufi wal-ikthar min al-khair fi shahr ramadan wa ziyadatu min dhalika fi al-ashr al-awakhir min babu aljud, mlango wa jud. Judi maana yake ni wema, kwa mlango wa wema wa fi'li al-ma'ruf, na kutenda matendo ya wema, walikithari minal khairi, na kukithirisha khairi, yani kufanya khairi kwa wingi. Fi shahr ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Fi shahr ramadhan, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa ziyadatu min dhalika fil ashri al-awakhir minhu, na kuzidisha kufanya khiri na kutenda mema katika masiku makumi, masiku kumi ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika mlango huu tutaona baadhi ya hadithi ambazo zinaonyesha umuhimu wa kufanya hayo. Hadithi ya kwanza, al-Imam Nawawi rahimahullah amenukuu kutoka kwa Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake, yeye na baba yake. Qala, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ajwada nas, alikuwa mtume sala na salamu ziwe juu yake ni mwema wa watu. Ajwada nas, ni mwema wa watu, yani alikuwa ni mwema kuliko watu wengine. Wakana ajwada ma yakunu fi ramadhana, lakini wema wake ulikuwa unazidi zaidi ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Hina yalqahu jibrilu, alipokuwa anakutana na Jibril katika mwezi mtukufu Ramadhan. Wakana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan, na Jibril alikuwa anakutana naye kila usiku ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Fayudarisuhu alqur'ana, Jibril alikuwa akimdurusisha mtume sallallahu alayhi wa sallama Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, mtume sala na salamu ziwe juu yake, hina yalqahu Jibril, wakati alipokuwa akikutana na Jibrilu, ajwadu bil khairi, alikuwa ni mwema zaidi kwa kutenda kheri, minarihi almursala, kuliko ule upepo unaotumwa. Upepo unaotumwa kwa ajili ya kuja kufanya adhabu labda, basi Allah, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kheri zaidi, mwema katika utendaji wa kheri kuliko vile ambavyo upepo unavuvuma. Hadi muttafaqun alayhi, muttafaqun alayhi. Kwa hiyo tunaona katika hadithi hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwema kuliko watu wengine. Kadhalika wema wake ulikuwa unazidi wakati anapokutana na Jibril, na Jibril alikuwa mwezi wa Ramadhani kila usiku anakuja kumdurusisha mtume Qur'an. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam wakati alipokuwa anakutana na Jibril alikuwa ni mwema katika khairi zaidi kuliko upepo uliotumwa, upepo unaovuma. Mutafakun alaih, hadis yang pokoknya Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Mutafak alaih. Toka kwa mama Aisha, Allah mwe radhi, anasema kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam zaidi yake, idha dakhala al-ashru, kumi la mwisho likiingia, ahya al-laila, anauhuisha usiku. Bwana usiku wote au sehemu kubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa iko macho. Ndio maana kuhuisha usiku. Akisoma humo Qur'ani, akisali sala za sunna, akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akimuomba Allah dua mbalimbali, ahya al-laila wa ayqadha ahlahu. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa anawaamsha watu wake, wa ayqadha ahlahu, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama anawaamsha watu wake. Ahali waliokusudiwa hapo ni wake na watoto, maamsha wake zake na watoto wake ambao anawasimamia. Ha? Washadda al-mi'zara. Washadda al-mi'zara. Na Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akikaza kikoi chake. Maana ya kukaza kikoi ni kubadilika kutoka kwenye juhudi kuja kwenye juhudi kubwa zaidi. Ukiwa unataka kutembea kwa kasi au kukimbia na umevaa kikoi, lazima ukiangalie kwamba kimekaa vipi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafunga kibwebwe. Kwa alikuwa anafanya wema na akisimama kisimamo, lakini ilipokuwa wakati wa kumi la mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anabadilika kutoka katika hatua ile ya kwanza kuja katika hatua ya pili, ambayo ni hatua kubwa zaidi. Na sisi tuko tunaelekea kumi la mwisho. Kwa kila mmoja wetu anatakiwa ajifunge kwa maandalizi ya namna gani atakavyoingia ndani ya kumi hilo. Kuingia katika kumi hilo sio kwa kufunga tu. Hapana. Umeandaa shilingi ngapi za kuwapa maskini ndani ya kumi la mwisho? Kwa sababu ndani ya kumi la mwisho kuna nini? Kuna nini ndani ya kumi la mwisho? Kuna usiku wenye cheo. Ule usiku wenye cheo, khairu min alfi shahri. Maana yake ni bora kuliko miaka 84. Ni bora kuliko miaka 84. Kwa hiyo kama ni bora kuliko miaka 84, mufasiruna anasema sio usiku tu. Hapana. Maana yake jema ndani ya usiku huo. Yaani siku ile Lailatul Qadri ukifanya jema moja ndio linakuwa zaidi sawa kuliko miaka 84. Au 83 na miezi 4. Ikiwa ni hivyo, maana yake wewe umejiandaa kutoa sadaka kwa kiwango gani katika masiku hayo? Umejiandaa kwa kiwango gani katika masiku hayo? Kutoa sadaka kwa kiwango gani? Ili sadaka yako iwe zaidi ya mtu aliyetoa bila kusimama kwa miaka hiyo. Futurisha watu wangapi katika masiku haya ambayo inazikara moja katika hilo ukadondokea na ukawa ulitoa. Kukitendo chako kile ndo kinahesabika. Saumu ni hivyo. Umejiandaa kufanya ibada gani na gani na gani na gani na gani. Bali kama ya kutoa huna, basi lazima wewe umejiandaa kuswali. Umejiandaa kukaa itikafu. Itikafu maana yake nitajitahidi kusoma Qur'an na kufanya adhkari na mfano mambo kama haya. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam katika masiku haya alikuwa anahuisha usiku, anayamsha familia yake na anafunga vizuri kikoi chake. Muttafaqun alayhi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu an-nahyi 'an taqaddumi ramadana bisawmi ba'da nisfi sha'ban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatuhu bi an kana 'adatuhu sawm al-ithnayn wal khamis fawafaqahu. Sema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, huwa mlango mlango wa 219, babu nahi, mlango wa kukataza, antakaddumi ramadhana bisawmin, kuitangulia ramadhani kwa saumu moja, baada nisfi shaaban, baada ya nusu ya shaaban, illa liman wasalahu bima kablahu, isikuwa kwa yule ambaye aliyounganisha saumu hiyo na ile iliyokuwa kabla yake, awafaka adatan lahu, au ikawa imeafikiana na ada yake, yakana adatu husomu lisnain al-khamis, kabla mtu kuwa desturi yake ni kufunga al-khamisi na Jumatatu, fawafaka hu, ile siku ya mwisho ile ikafikiana na Jumatatu al-khamis. Mlango huu wazi al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameweka ili alete hadithi zinazoonyesha hukumu ya kitendo hichi. Kitendo hichi kina hukumu gani katika Uislamu? Qala rahimahullahu ta'ala fima naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawma. Muttafaqun alayhi. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصم القاسم. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadithi ya kwanza amesema al-Imam an-Nawawi, hadithi alinukuu kwa hawa masahaba, hadithi ya kwanza amenukuu kwa Abi Huraira, anasema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum, asitangulie mmoja wenu ramadhana, mwezi ramadhani, sitangulie mmoja wenu ramadhana, mwezi ramadhani, bisawmi yawmin au yawmayn, kwa kufunga siku moja au siku mbili. Ma Shaabani ya 28 haifai kufunga, wala Shaabani ya 29 haifai kufunga. Hii ndio asili. Wazi? Lakini kukaja istithna, kaja herufi ya kutoa ile ambaye yule ambaye anayefaa kufunga. Akasema illa yakuna rajulun kana yasumu sawmahu. Isokuwa mtu alikuwa ajifungia saumu yake yeye kawaida zake huko tangu mwezi ya Rajabu, mwezi ya Dhulqaada, mwezi ya kadha, Muharram, Safar, Jumada al-Ula wa Thani, Rabiul al-Ula wa Thani, Rabiul al-Awwal wa Thani. Huyu alikuwa na tabia ya kufunga Jumatatu na Alhamisi mathalan. Au alikuwa anafunga saumu Daudi, ya saumu yauma na iftir yao. Ikadondokea siku ya kufunga kwake kama kawaida yake tarehe 28 au 29. Kana yasumu saumu, alikuwa anafunga saumu yake, falyasum dhalika al-yawma, basi ataruhusiwa kufunga siku ile. Pamekaa vizuri hapo? Pameleka? Tafunga sababu kawaida yake ni kufunga. Lakini wewe usema mimi nafunga Rajabu nzima, mimi nafunga Shaabani nzima ili niunganishe na Ramadhani nzima, hii haifai. Haifai kwa sababu utakuwa umetangulia Ramadhani kwa siku mbili au siku moja. Na Mtume amekataza hapa kwa hadithi iliyokuwa sahihi, hadithi ambayo mutafakun alaihi, amekubaliana kupokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس انا نكوه انا سيب ابن عباس كما متى صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان مسفوغه قبل رمضان مسفوغه قبل رمضان يعني بصوم يوم او يومين الى سيكو يا كwanza سيكو يا mwisho او قبل يا mwisho واف اسمع Sumu liruyatihi, jini mnatakiwa mfunge kwa kuonekana kwa mwezi. Sumu liruyatihi, msifunge kabla Ramadhani, bali mfunge kwa kuonekana kwa mwezi. Waftiru liruyatihi, nafungueni kwa kuonekana kwa mwezi. Fa in halat dunahu ghayayatu, ikiwa nyuma ya mwezi kutazuia na mawingu, yani mwezi utazuiliwa na mawingu usionekane. Fakmilu 30 yauma, timizeni siku 30. Walghayaya hiya sahaba bilghayri almujama wa bilya'il musannati min tahti almukarrara, ni mawingu. Hadithi inayofuata ni hadithi ya Abi Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. إتقبوا بقي نصف من شعبان سيفونج. إتقبوا بقي نصف من شعبان سيفونج. حديثي يويش حديثي أبي اليقظان عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصام القاسم. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa kala hadithun hasanun sahih. Yoyote ambaye atakayefunga siku iliyokuwa na shaka ndani yake, huyo atakuwa amemwasi Abul Qasim. Atakuwa amemwasi Abul Qasim. Na Abul Qasim hapa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio ilikuwa kunia yake. Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah. Kwa yaumu nshaka imekatazwa kufunga. Yaumu nshaka imekatazwa kufunga. Kufunga baada ya nisfi Shaaban imekatazwa kufunga. Na baadhi ya wanachuoni wakasema isipokuwa yule ambaye aliyekuwa kawaida yake ni kufunga, inakuwa imefanywa istithna na nini? Na hadithi hizi zilizo tangulia, la tasumu kabla Ramadhan, sumu liruyati wa iftir liruyati, na la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasumhu. Qala rahimahullahu ta'ala bab ma yuqalu 'inda ru'yatil hilal. Mlango unaokuja hapa ni mlango unaoelezea yale ambayo atatakiwa Muislamu ayaseme wazi inda ru'yatil hilal, baada ya kuonekana kwa mwezi. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أرسم الإمام النووي كتك حديث يلونكوك توقع طلحة بن عبيد الله وممتوم صلى الله عليه وسلم لكوا كسيما بالي ما بونا هلال أكيونا هلال هلال مزمو دام الكوا سيما ينو هيا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان أي الله وانامشي كتسيسي هموزي kwa amani na imani, kwa salamati wal Islam, na kwa salama na Uislamu. Rabbi wa Rabbuka Allah, mola wangu mimi na mola wako ni nani? Ni Allah. Hilalu rushdin wa khairi. Huu ni mwezi wa rushdi, ni mwezi wa uongofu na ni mwezi wa khairi. Mwezi wa uongofu na mwezi wa khairi. Rawahu Tirmidhi, wakala hadithun hasanun, حديثي الحسن امتو سمين حديثي اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان سمين اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير Hii ndiyo dua au maneno yanayosemwa na mtu baada ya mwezi kuandama. Qala rahimahullahu ta'ala babu fadli suhuri wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu al-fajri. Mlango wa fadhila za daku. Mlango wa fadhila za daku. Wa taakhirihi na kuichelewesha. Na fadhila za kuichelewesha daku. Kula daku mwishoni wa usiku. Malam yakhsha tulua alfajir. Muda ambapo hato kuwa anakofia. Kuchomoza kwa alfajiri. Ikiwa bado anaendelea kula. Kwa hiyo kula daku kuna fadhila, lakini pili kuichelewesha kuna fadhila ukiwa hutofia kula baada ya kuchomoza kwa alfajiri. Qala rahimahullahu ta'ala fima naqalahu an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tasahharu fa inna fi as-suhuri barakatan muttafaqun alayhi. Wa an Thabit ibn Zaid min Thabit wa an Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu qala تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا لا يؤذن بليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوبٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ عَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Sema al-imamu an-Nawawi mlango wa fadhila za kula daku na kuchelewesha muda ambapo mtu hatofia kuchomoza kwa alfajiri. Hadithi ya kwanza anasema kutoka kwa Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu. Tumesema kuleni daku. Faila fi suhuri baraka. Hakika katika kula daku au katika daku kuna baraka. Watu wengi wakishakula iftari akishiba bali siliamshi kula daku. Lakini daku Mtume sallallahu alaihi wasallam athibitisha kwamba ina ina baraka. Hadithi muttafaqun alayhi. Na hadithi ya pili, hadithi ya Zaid ibn Thabit, qala tasaharana ma rasulillah, tulikula daku pamoja na mtume sallallahu, thumma kumna ila salati, kisha tukasimama kwenda kusali. Kila kukaulizwa kwa kusema, kam kana baina huma, kulikuwa na muda gani baina ya sala na daku? Qala qadru 50 aya, akasema ilikuwa ni kiwango cha aya 50, yani wakaa wasoma naziati gharqa na hiyo paka mwisho tufike aya 50, manake inakuwa muda umeisha. Mutafakul alayhi. Hawa tunaangalia nini hapa? Ni kiwango gani? Kwa sala au adhana au ikama? Ha? Thumma kumna ila sala. Tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila sala. Siko wazi hadithi. Abu Khadija, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila sala. Hapa kuna kwa kuna shida hapa. Aha, Abu Ahmad. Ha. Wewe huwa unafanyaje? Unakula mpaka saa gani? Eh? Ah, tu kwa hadithi hapa. Hizo dakika zenu hizo mtajua wenyewe. Sababu dakika zinatofautiana kulingana na sehemu. Baina al-iqamati, baina salati wa madha? Was-suhur, was-suhur. Qadar 50. Hai. Hawa maana yake ni kwamba ni ikama. Maana yake ni ikama. Maana tunasimama kwa adhana ile inayotuambia kwamba alfajiri imefika. Lakini baina ya hapo na ikama takriban mtu anaweza kusoma aya 50 zile fupi fupi za kawaida, ukawa imefikia wakati wa nini? Kwa sala. Kwa sababu kinacho ukataza wewe kula daku ni kuchomoza kwa alfajiri, na alfajiri alama yake ya kuchomoza ni kutoka kwa adhana ya pili. Kwa sababu itakuja hadithi hapa, hadithi inakuja kufafanua hadithi ya Ibn Umar, qala kana li rasulillah sallam adhinani, mtume alikuwa na waadhini wawili. Hapo nyinyi mnaadhini adhana ngapi hii Ramadhani? Eh? Adhini ya zana bili, adhini ya moja vipi? Mtume alikuwa na adhini wawili. Sawa? Wakasa katika mwezi wa Ramadhani. Bilalun wa ibn Ummi Maktub. Bilali ibn Rabah na Abdullah ibn Ummi Maktub. Bilali alikuwa naona. Ibn Ummi Maktub alikuwa haoni. Wazi? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema siku moja, anamwambia masahaba wake kuwapa irshad, inna bilalan yuadhinu bilaili, hakika bilali anaadhini usiku. Na ukisikia adhana ya bilali ujue bado usiku, na ile adhana wanachoona wanasema inakuandaa wewe kuamka, kujiandaa. Sawa, kuna mambo mengi ambayo mtu anatakiwa afanye kabla ya kwenda kusali sala ya alfajiri. Kazi ya adhana ile ndio hiyo, kakoge, pige mswaki, fanya shughuli zote za tadhif. Na kama ulikuwa bado hujaswali kisimamo cha usiku, usimame uswali kisimamo cha usiku, sababu ule bado ni usiku. Kadhalika pia kama ni mwezi wa Ramadhani, ule ndio wakati wa kula daku. Ushafanya shughuli zako zote, ushakoga, umefanyaje, pige mswaki, unaandaa chakula chako, kinapashwa moto, unaweka hapo kwa ajili ya kula daku. Mtume akasema fakulu washrabu, Katika wakati huo baada ya adhana ya Bilali, kuleni na mnywe, hatta ili lghaya, litiha ilghaya, mpaka yuadhina na umi maktub, mpaka adhini na umi maktub. Na katika riwaya imekuja, fa innahu la yuadhin hatta yukalu lahu asbaht, asbaht. Kama kwa sababu ibn Umi maktub ni kipofu, hata akiamka hawezi kujua kwamba sasa alfajiri imeingia, lakini hawezi akaadhini mpaka ajaambiwe bwana asubuhi, asubuhi umeamka, umeamka shachomoza huko. Unasikia anashoko, akishaadhini yeye huyo ndio mwisho wa kula nini, kula daku. Sasa qala wa lam yakun bainahuma, walam yakun bainahuma, na hakukuwa baina ya hawa watu wawili, illa an yanzila hadha wa yarqa hadha, isikuwa alikuwa ibn Bilal akishashuka ibn Umi maktum anafanya, anapanda kwa kiwango, pia kilikuwa ni kiwango kidogo, isikuwa akiwa Bilal kimaliza muda mchache tu ibn Umi maktum naye anapanda, sababu wao walikuwa wanaadhidi juu. Hii sauti yede, yede bali, kipindicho bado mukabiratu sauti zi mic, na spika zake zikuwa bado hazi, hakuna. Mutafakon, wale. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, babu fadli ta'jili al-fitri wa ma yuftiru alayhi wa ma yaquluhu ba'da iftarihi. Mlango wa unaelezea fadhila za kuharakisha kufuturu. Wa ma yuftiru alayhi, na kila ambacho atakachofuturu juu yake, na wa ma yaqulu baada iftarihi, na kila atakachosema baada ya kufuturu kwake. Hadithi ya kwanza, qala rahimahullah ta'ala fi ma qalahu an sahal ibn sa'd anna rasul sallallahu alayhi wasallam qala la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitr, muttafaqun alayhi. Asema Imam Nawawi katika hadithi ya nuhu kwa Sa'd, sahal ibn sa'd, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema watu hawatoacha kuwa katika khairi muda ambapo watakuwa wanaharakisha kufuturu. Muda ambapo watakuwa wanaharakisha kufuturu. Wewe uko chini ya mlima, mwenzako yuko juu ya mlima aliona jua. Wewe limezama unafuturu. Ukiwa chini si hauoni jua. Ndio ishazama. Wajua atachelewa kidogo kwa kile kiwango cha yeye kuwa juu. Sababu ni katika sunna, na kuna patikana mabora mengi katika swala zima la kuwahi kufuturu. Waqala fima nakalahu ana Abi Atiya qala dakhaltu ana wa masruqun ala Aisha. Sema Imam Nawawi katika hadithi alipokea nukuu kutoka kwa Abi Atiya, anasema niliingia mimi na masruq kwenye nyumba ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, faqala laha masruqun, masruq akasema kumwambia Aisha, rajulani min ashabi Muhammadin kilahuma la ya'lu anil khair, watu wawili katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote wawili hawafanyi upungufu katika khair, ma yukassiruna, hawafanyi mapungufu katika khair, wote wana khair, wana hirs ya kufanya khair. Ahaduhuma yuajjilu al-maghriba wal-iftara, wa kwanza wao anaharakisha magharibi na kufuturu. والآخر يؤخر المغرب والإفطار, na mmoja mwingine anachelewesha magharibi na kufuturu. Yani yuajjil al-maghriba salat al-maghrib wa yuakhir al-maghriba salat al-maghrib, huyu anasali maghrib mapema na kufuturu mapema, huyu anachelewesha usali na kufuturu kuchelewa. Qalat mama Aisha akasema, man yuajjil al-maghriba wal-iftar, katika hao wawili nani ambaye anaharakisha salat al-maghribi na kufuturu? قال عبد الله يعني ابن مسعود akaambiwa Abdullah ibn Mas'ud. Qalat faqalat, akasema Aisha, hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u, hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya. Wazi? Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya. Hata muadhini anafutiru kwanza afu ndaingia kuadhini. Sawa? Sio kwamba wewe kabla ya kuadhini ukifuturu utakuwa umekula mchana afu ndio kwenda kuadhini. Hapana. Chukua tende, fundo mbili za maji, kunywa kisha unaenda unaadhini. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume alayhi wasallam kwa uthibitisho wa mke wake Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Qawluhu la ya'lu ay la yuqassir fil khair. Wa qala rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abi Hurairah. Asema mnani katika hadithi alinukuu kwa Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Asema mjumbe wa Allah sallallahu na amani ziwe juu yake. Qala Allah azza wa jalla, hii ni hadithi al-Qudsi. Anasema Allah mtukufu, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Ahabbu ibadi ilayya, waja wanaopendeza zaidi kwangu mimi ni wale wenye kuharakisha kuliko wengine kufuturu. Ajaluhum, ni wale wenye kuharakisha kuliko wengine kufuturu. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Hadithun hasan. Kwa hiyo hii pia inaonyesha fadhila za kuwahi kufuturu. Wazi? Wa qala rahimahullah ta'ala fima naqalahu an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im. Muttafaqun alayh. Hadithi kutoka kwa Umar ibn al-Khattab. Anasema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam juu yake, usiku ukija ukafika pale na mchana ukaondoka kutoka pale, wa gharabat ash-shams, na jua likazama, faqad aftara sa'im, mfugaji shafturu, hata ukichelewa kula tayari unahesabika ni nani? Ni muftir. Kwa hiyo kipindi Mtume sasa anasema na haya, anawaonyesha watu magharibi, upande wa magharibi, anaona pale usiku ukija, sababu jua likiwa linataka kuzama huwa weusi unaanza kuja, weupe unaondoka. Na iz akbala laylu min hahuna, usiku ukianza kuja ukafika pale, wadbara laylu min hahuna, na mchana ukawa unaondoka umeshafika pale, fakhare aftara sa. Anaonyesha kwamba huwa watu wafuturu, watu huwa wanatakiwa wafuturu wakati ambapo tayari usiku ushakuja na mchana ushaondoka. Kama vile vile watu wanasimama kufuturu, watu wanasimama kula daku wakati ambapo mchana unaondoka, mchana unakuja na usiku unaondoka. Patika ile khaitul asyad, khaitul abyad min al-fajr. وقال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى. الامام النووي يسمع في حديث له نقوله كتوك ابي ابراهيم عبد الله بن اوفى رضي الله عنهما قال انا سبا سرنا مع رسول الله tulitembea na mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa صائم akiwa amefunga. Falamma gharabat ash-shams, jua lilipozama, qala li ba'd al-qawm, aliambia baadhi ya watu, ya fulano enzil fajdah lana, ewe fulani shuka, alishuka nikipanda kae sehemu ututengenezee uji, ijdah lana, ututengeneze uji, yani bimaana tengeneze kama ni juisi, kama ni uji, kama ni chai, tufuturu. Wazi? فقال يا رسول الله لو أبسيت Yule aliambiwa na Mtume sallam atengeneze kitu cha kufuturu. Akasema, ewe Mtume wa Allah, lau ungesubiri jua lizame, lau amzeit, lau usubiri jioni, basi unaona bado peupe. Kala enzil fajdah lana, Mtume akamlazisha, shuka tukorogee uji tunywe, tutengenezee juisi tunywe. Wazi? Kala inna alayka naharan, ile bwana anamwambia Mtume, Mtume angalia wa hakika juu yako kuna mchana. Kala inzil fajdah lana, shuka tutengenezee kinywaji cha kunywa tunywe. Kala fanazala fajada halahu, ile bwana akashuka akatengeneza. Fashariba rasulullah, Mtume akanywa sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kisha akasema, idha ra'aytumul layla qad aqbala min hahuna, mkianza kuona tu usiku umeanza umekuja umeanzia hapa umeifikia hapa, fakad aftara sahib, tayari mfugaji shafuturu. Wa ashara biyadihi qibala al-mashriq, na akaashiria kwa mkono wake upande wa nini, wa mashariki. Tafakkur alayhi قوله اجدح بالجيم ثم دال ثم حاء مهملتين اي اخلط السويق بالماء كروغا اوجي كروغا اوجي kwa pamaji kuroga unga sawiq ni unga kuroge unga kama ni unga wa juisi kuroga kama ni unga wa uji kuroga ili watu wanywe. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمى الإمام ناوي في حديث عليه نقول كتوك سلمان بن عامر الضبي هوني صحابة رضي الله زمويند كتوك ومتوم يا نسمى صلى الله عليه وسلم زيوياك إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر أتاك أفطر مجاوينو بس أفطر كتنده kwa kufuturu kwa tende. Mtume ameamrisha jambo hilo. Fa illa yajide, kama hakupata tende, faliuftir ala mai, kama kupata tende basi afuturu kwa maji. Fa innahu tahurun, hakika maji ni tahar. Wazi? Alhadith dhaif, wa kharaja Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad fi al-Musnad fihi Ar-Rabab binti Sulaym majhula. Wadhur dhaif at-Tirmidhi. Wadhur dhaif at-Tirmidhi. Qala rahimahullah ta'ala an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin. Ala rutabatin. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema nawe kutoka kwa Anas, hadithi aliyonukuu kutoka kwa Anas, kwamba Mtume sallam alikuwa anafuturu kwa vitu vyenye rutba ni ubichi, vitu vibichi, ambao miongoni mwa vibichi ni maji. Sawa, miongoni mwa vitu vibichi ni tende bichi, eh, miongoni mwa vitu vyenye ubichi ni ndizi, tikiti, yani vitu vyenye asili ya nini, ya unyevunyevu. Tumeelewana? Mtume sallam alikuwa anafuturu kwa rutabati. Fa illam takun rutabatun fatumairatun, kama hakupata rutuba anafuturu kwa nini? Kwa tende. Fa illam takun tumairatun hasa hasawati mimain, Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anakunya mafundo ya maji. Hii hadithi ni sahihi, ambayo inatia nguvu hadithi hii iliyotangulia kwamba ni maji, ni tende na nini? Na maji. Na tende ilikuwa bora ni tende za rutabu, zile tende bichi. Wazi? Kisha tende kavu, kama ukupata basi maji. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Al-Imam Tirmidhi akasema hadithi ni hasan. La. قال رحمه الله تعالى باب امر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. هم لانغو ميانبيلنا إشرين تاتو. الإمام النووي رحمه الله تعالى أمليتا ملانغو unaomuamrisha mfungaji ahifadhi ulimi wake, viungo vyake, kunako mikhalafa na matusi na mfano wake. Mikhalafa na matusi na nini? Na mfano wake. Tangu miaka hiyo, karne ya nane, haya mambo tunayofundisha sasa hivi na mashehe zetu na walimu zetu, kama aliyefunga atakiwa ajizuie na kutamka tamka maneno mabaya, viungo vyake kufanya matendo mabaya, sawa, kutukana tukana na mwingine, yametajwa katika vitabu vya wanawachuoni. Al-Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala kaweka mlango maalumu na ukataza hilo kwa mfungaji. Akaleta hadithi aliyoinukuu kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziye juu yake, kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume rahima na amani ziyo lake, idha kana yaumu sawmi ahadikum, siku ya sawmu ya mmoja wenu atakapokuwa amefunga, fala yarfus wala yaskham, asiseme asifanye matendo maovu na wala asitukane, asiseme maneno mabaya, kuwatukana watu, kuwasema watu vibaya. Fa insabahu ahadu, lakini yeye anaweza akatukana. Akija mtu akamtukana huyo mfungaji, au katalahu, au akampiga, faliyakul aseme inni sai, mimi nimefunga. Tunaweza hivi tu akutukana, saumu yako ishakuwa kali, tena wasema yani kwa sababu hii saumu kali ndio imesababisha mimi kujibu, kwa sababu kwanza nina hasira zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atupa maelekezo kama tukitukana au tukapigwa, tutakuja kupiga tu kibao ukiwa umefunga. Maelekezo kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikisema ende swali, mimi nimefunga. Unailinda saumu yako kwa kutokumtukana, na unailinda saumu yako kutokumrudishia kile kipigo alicho kupiga. Ukiwa kuzidia, mkimbie, kimbia kabisa sehemu alipo. Utasamuoga, mimi nimefunga bwana. Al-Imam Nawawi amesema babu amri sa'i, mlango wa kumuamrisha mfungaji bihifdhi lisanihi, kuhifadhi ulimi wake, wajawarihihi, na viungo vyake, alimukhalafati walmushatama. Sasa watazama mpira, habari ndio hizo. Kiwa kule kwenye mpira na zile timu zenu, kuna maneno yenu ya kuudhiana. Kiwa timu moja imemfunga mwingine, basi unamtia mwenzako mineno ili kumuudhi na kumtukana. Basi ukiwa katika saumu, ujue una khalifu mafundisho sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hivyo, mibabi aula wale ambao huwa wanaacha kuswali sala za tarawih mpaka sala za faradhi, au wakati mwingine wakaacha hata kufuturu, muda wa kufuturu kwa kutoa wako kwenye vibanda umiza huko, wanaangalia angalia mipira. Allah tuongoze. Akaleta hadithi nyingine ya Abi Huraira wa anhu radhiallahu ta'ala anhu kala kana nabi sallam kala nabi sallam man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. Sasa Mtume sallam anasema yeyote ambaye hakuacha maneno ya uongo, wala amala bihi, na kuyafanyia kazi. Katika riwaya imekuja waljahala, na ujinga. Falaisa lillahi haja, Allah hana haja na mtu huyo, fi ayyada ta'amahu, katika kuacha chakula chake, wa sharabahu, na katika kuacha nini, kinywaji chake. Rawahu al-Bukhari. Hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala babu fi masaili min as-sawm. Baada kuelezea mikhalafa ambayo saima atakiwa amelamrishwa ajitenge nayo, panaingia katika mlango wa 224, mlango ambao unaelezea masuala yanayohusiana na kufuga, ambayo anaweza kumtokea saim, nini atakiwa afanye. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala rahimahullah ta'ala fima naqalahu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala idha nasiya ahadukum faakala au shariba faliutima sawmahu. Mwanae anasema katika hadithi aliyonukuu kutoka kwa Abi Hurairah kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam, kama anasema idha nasiya ahadukum, atakaposahau mmoja wenu, faakala akala, yani akala mchana wa Ramadhani au shariba au akanywa mchana wa Ramadhani kwa kusahau, lakini faliutima saumahu, atimize saumu yake. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, Allah ndiye atakuwa amemlisha na amemnywesha. Mutafaqun alayhi. Kwa kila ukusahau inabidi uendeleze saumu yako. وقال رحمه الله تعالى فيما نقله عن لقيط بن سابرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون سائما رواه أبو داود والترمذي قال حديث حسن صحيح. سمع مناوي kutoka حديث ينقوه لقيط بن سابرة أو سابرة anasema kultu ya Rasulallah, nilisema e mjumbe wa Allah, akhbirni ani alwudu, nieleze kunako swala zima la udhu. Kala akasema asbighil wudu, tawadha udhu ufike katika kila eneo linalotakiwa kufikishwa maji ya kutawadha. Acha asbighil wudu bimaana tosheleza viungo vyako katika kutawadha. Hapo kuja katika hadithi ya asbigh alwudu wailu lilaqami minan nar. Wazi? Asbigh alwudu wailu lilaqami minan nar. Tawadha vizuri, fikisha maji kila sehemu. Adhabu kali ataipata yule ambaye aliacha shilingi moja au mbili au tatu au nne au tano kule kwenye kisigino. Sehemu ile itaingizwa motoni na kuunguzwa. Wazi? Hapo kuja katika hadithi asbigh alwudu. Ha? Wakhallil baina al-asabi'ina, upechue baina ya vidole. Kama vidole vya mkono au vidole vya miguu, pitisha takhlil. Ni kule kupitisha vidole ili maji yafike mle. Na hiyo ni katika nini? Ni katika isbagh. Katika isbagh. Kama unaweza katawadha, kama ukupitisha vidole kwenye vidole vyako vya miguu kule ndani, kutokana na maumbile yako labda vidole vyako vinashikana, maji yasifike. Na kama maji hayatofika sehemu hiyo, maana yake mwili wako haujakamilika. Wabaligh fil istinshaq, katika isbaghul wudu ni kufanya mubalagha katika istinshaq. Istinshaq ni kupenga maji puani. Ukishapenga maji puani, fanya yafike huku, yafike chini kabisa kwenye pua, kwenye shimo la pua huku karibu na koo. Bali filistinshak, ambapo watu wachache tunaofanya hivyo wakati wa kutawadha. Kisha akafanya istithna illa antakuna swaiba, isipokuwa utakapokuwa umefuga, kwa sababu ukifanya hivyo maji huwa yanaenda kidogo, yatapita taenda tumboni. Hii masala katika masala hili. So masala ya kwanza, ukisahau unaendeleza saumu. Masala ya pili, katika kutawadha istinshaq ufanye mubalagha, isipokuwa ukiwa katika saumu usifanye hivyo. Hii masala. Masala ya tatu, hadithi ya Aisha qala rahimahullah fima naqalahu an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Muttafaqun alayh. Fi masala tatu, masala za saum. Hadithi ya Aisha alimaona minuku hadithi kutoka mama Aisha, Allah mweradhi, anasema mama Aisha kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sala na salam zi juu yake, yudrikuhu alfajru, anakutwa na alfajiri, wa huwa junubun, hali ya kuwa na janaba min ahlihi, lililotokana na moja katika wake zake. Thumma yagtasilu, kisha anakoga mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yasumu, na anafunga. Maana yake ni kwamba janaba likikukuta mchana wa Ramadhani halikutenguli saumu yako. Dalili ni hadithi hii ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na habari hizi za ndani hizi, habari hizi za ndani hizi anazieleza nani? Mmoja katika wake zake ambaye atakuwa anazijua vizuri zaidi ya mtu mwingine. Hii masala nyingine ya tatu. Wazi? Hadithi nyingine ambayo inafahamu masala hii, hadithi mama Aisha. Qala rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Aisha wa ummi Salama radiyallahu ta'ala anhuma. Qalata kana Rasul sallama yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Hiya tafsiri hadithi ya kwanza. Ha? Kwamba anukuu al-Imam Nawawi kutoka mama Aisha na ummi Salama. Mama yetu ummi Salama, radhi za Allah ziende ziwaende mama zetu hawa wawili, wanasema kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah maramazi julake, yusbihu junuban, anaamka akiwa na janaba, min ghairi hulumin, janaba lisilokuwa la ndoto, ila janaba la jima. Thumma yasumu, kishana anafunga. Kwa maana hakufungua mtume sallallahu alaihi wasallam eti kwa sababu imechomoza alfajiri akiwa hajakoga, hajakoga janaba. Muttafaqun alayhi. Naktafi bihadha alqadir, wallahu ala wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa kutoka kuna swali, sawa.